Żania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie jutrzejszej aukcji artefaktów po Holokauście, była interwencja szefa dyplomacji. Amerykański lotniskowiec, największy na świecie, płynie w kierunku wybrzeży Wenezueli. Zmiany w wyjściowej jedenastce w meczu z Maltą zapowiada selekcjoner biało-czerwonych. Niemiecki dom aukcyjny wycofał zapowiadaną na jutro sprzedaż artefaktów po Holokauście. Wystawionych było ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Licytację skrytykowali Międzynarodowy Komitet Oświęcimsk i przedstawiciele polskiego rządu. Licytacja oraz opis przedmiotów zniknęły ze strony domu aukcyjnego w niemieckim Neuss. Wcześniej apelowały o to resorty kultury i spraw zagranicznych. Rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór powiedział, że pamiątki powinny trafić do odpowiednich instytucji. Te przedmioty nigdy nie powinny trafić do komercyjnego obrotu. One powinny trafić do instytucji, do miejsc pamięci, no tam, gdzie będą mogły być świadectwem tamtych zbrodni i dokumentem dla przyszłych pokoleń. Polska upomni się o te przedmioty. O sprawie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem szef MSZ Radosław Sikorski. Jak poinformował w mediach społecznościowych, obaj politycy zgodzili się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Aukcję zdecydowanie potępiła ministra kultury. Marta Cienkowska oświadczyła, że Polska chce odzyskać, a nie kupić artefakty z Holokaustu, które były wystawione. Dodała, że najpierw należy zbadać, czy są one autentyczne i czy zostały skradzione z Polski. Największy na świecie amerykański lotniskowiec wpłynął na Morze Karaibskie i zmierza w kierunku wybrzeży Wenezueli. USS Gerald Ford ma na pokładzie dziesiątki myśliwców i śmigłowców bojowych, przewozi ponad 4000 żołnierzy. Grupa uderzeniowa została wysłana na rozkaz sekretarza wojny Pita Hegseta w ramach operacji przeciwko siatkom narkotykowo-terrorystycznym. 19-letni mężczyzna przyznał się do kierowania gruźb karalnych wobec prezydenta. Prokuratura informuje, że podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Śledczy planują przesłuchać w tej sprawie Karola Nawrockiego. 19-latek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz "Do zobaczenia, Karolku". Odnosił się w ten sposób do fotografii, na której widać Karola Nawrockiego z synem oglądających mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym. Funkcjonariusze w tej sprawie zadziałali bardzo szybko, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Nigdy nie bagatelizujemy tego rodzaju sygnałów. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba powiedział, że mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Dodał, że prokurator zastosował wobec niego dozór połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta i budynków, w których Karol Nawrocki urzęduje. Chodzi tu o budynki na krakowskim Przedmieściu oraz o zespół parkowo-pałacowy Belweder. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Polscy piłkarze kończą eliminację do Mundialu. Jutro biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Nasza reprezentacja zajmie drugie miejsce w swojej grupie i udział w Mistrzostwach Świata za oceanem będzie walczyć w barażach. Selekcjoner Jan Urban mówi, że będą zmiany w składzie na jutrzejszym meczu. Będą zmiany, oczywiście, że będą zmiany. Wynikają one z różnych względów. Czasami z powodu żółtych kartek, innym razem z powodu kontuzji. Jeszcze innym razem po prostu ktoś puka do reprezentacji, ktoś czeka na swoją szansę i chcemy mu w jakimś momencie ją dać. Baraże zaplanowane zostały na koniec marca. Polska najprawdopodobniej trafi do pierwszego koszyka i w półfinale baraże zagra u siebie z teoretycznie słabszym rywalem z koszyka czwartego. Fani Jamesa Bonda na to od dawna czekają. Będzie film o prawdziwym agencie Jej Królewskiej Mości, który był pierwowzorem agenta 007. Scenariusz produkcji o prawdziwym Bondzie napisze węgierski autor. Prasa nad Dunajem przedstawia tę informację jako kolejny wielki sukces węgierskiej kinematografii. Reżyser i scenarzysta Bolasz Just został wybrany, aby napisać scenariusz do filmu o Jeffreyu Gordon Creedzie, brytyjskim szpiegu z czasów II wojny światowej. Jego życiorys i autentyczne przygody były wielką inspiracją dla Iana Fleminga, by stworzyć postać Jamesa Bonda, najsłynniejszego agenta Jej Królewskiej Mości. Dekady później swoje przeżycia w książce Rock Mail opisał sam Gordon Creed wraz z Rogerem Fieldem. Film ma mieć ten sam tytuł, a książka być bezpośrednią inspiracją dla scenarzysty. Powiązań z Agentem 007 w tym projekcie jest jeszcze więcej. Producentem filmu będzie Christian Moore. Zbieżność nazwisk jest tu nieprzypadkowa. Jest on synem jednego z najsłynniejszych odtwórców roli Jamesa Bonda, Rogera Moore'a. To właśnie on zdecydował, że węgierski autor będzie pisał scenariusz do tej produkcji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy okresami opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, wysoko w Sudetach śniegu. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i od 1 do 5 stopni. Jutro na Pomorzu i na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Bieszczadach. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. 10 czy 11 pań przeciwko Polsce. To tak nawet jest, powiem pani, bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Linia nocna. No i zapraszam oczywiście. Witamy Państwa bardzo serdecznie, bo Katarzyna First-Wojtkowska realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i zacznijmy od podmuchów wiatru, ale proszę docenić, że to jest wiatr letni, a nie żaden listopadowy. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and that summer wind. Like painted kites, days and nights went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Softer than a piper man, one day it called to you. Well, I lost you to that summer wind. Thank you. my fickle friend, that summer wind. Oh, the summer wind, the warm, warm summer wind. Ładnie Państwa przywitaliśmy. Ja zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję, o odporności. I to jest bardzo na temat, jak myślę. Na temat, no chodzi o porę roku na przykład. No, pan Paweł pisze. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dziś audycję chciałem pana przeprosić, że nie będę uczestniczył. Rozchorowałem się i od wczoraj leżę w łóżku. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wysoka gorączka i ból mięśni. Pewnie to grypa, która ostatnio panuje. No cóż, ubolewam. No dziękuję, bo bardzo lubię pańskie audycje. Dobrego wieczoru, pozdrawiam. Panie Pawle, ja też pana pozdrawiam i solidarność, ponieważ ja też właściwie ledwie, no myślałem, że nie dam rady. Miałem jakieś okropne, jakieś paskudztwo, przeziębienie, ataki kaszlu. Myślałem, że nie dam rady, ale proszę bardzo. Czyli temat odporności tutaj się pojawia, ale myślę i mam nadzieję, że to będzie nie tylko rozmowa na temat odporności, no może w ogóle to dajmy sobie spokój z lekarstwami, suplementami, tylko żeby tak szerzej opowiedzieć o takiej odporności życiowej. To się nawet nazywa fachowo rezyliencja. Jak to jest? Jak sobie dajecie radę? Z trudnościami, kryzysami, no nie wiem, z głupotą, z niesprawiedliwością, z różnymi takimi no nieciekawymi rzeczami, które nas dotykają. Skąd bierzecie tę odporność? Odporność, no dobrze, psychiczną, może na tym poziomie pozostańmy. I tak pomyślałem sobie, że ta piosenka będzie znakomicie tutaj pasowała. Wielka, ja myślę, że to jest wielka pieśń Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Derfla. Niedawno go pożegnaliśmy, no ale piosenka pozostała. Jest dokładnie na ten temat. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła, trzeba by cały las wykarczować, żaby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moja drzewo ulubiona, leszczyna, leszczyna. Moja drzewo ulubiona, leszczyna, leszczyna. Moja drzewo ulubiona, leszczyna, leszczyna. Moja drzewo ulubiona, leszczyna, leszczyna. No to poezją to by było tak. A jakie będą nasze opowieści? Mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Odporność, rezyliencja fachowa. No a poezją to by było jeszcze tak, jeszcze inaczej. To jest jeden z moich ukochanych wierszy. To czasami jest coś takiego, taka piosenka się przyklei, prawda? Orwurm, jak Niemcy mówią, w ucho wpadnie i tak już się tam trzyma. Albo jakaś opowieść, albo jakiś wiersz. No i właśnie to jest jeden z tych moich kilku, no chyba najważniejszych, tak myślę. To wszystko się zgadza, poza tym, że to jest w tytule jest poranna, no jest wieczorna mowa będzie. A poza tym wszystko jest dokładnie tak, jak trzeba. Poranna mowa do drzewa nazwiskiem Zielonka. To jest Bertolt Brecht, tłumaczył Robert Stiller. Panie Zielonka, muszę pana przeprosić. Nie mogłem tej nocy zasnąć, bo tak burza hałasowała. A wyjrzawszy zobaczyłem, że pan się chwieje. Niczym pijany szympans, tak właśnie się wyraziłem. Dziś żółte słońce panu świeci w nagich gałęziach. Ciągle jeszcze otrząsa pan jedną czy drugą łzę, Zielonka, ale już pan zna swoją wartość. Stoczył pan najbardziej zaciekły bój, bój swego życia. Sępy się już panem interesują. A ja wreszcie wiem, że tylko dzięki swojej nieubłaganej ustępliwości stoi pan jeszcze dziś rano prosty. Wobec takiego osiągnięcia dziś myślę sobie, jednak to nie w kij dmuchał, żeby taki wysoki urosnąć w czynszowych koszarach tak wysoko, Zielonka, aby się burza do pana mogła dobrać, jak tej nocy. Wspaniałe. To właściwie z tego wiersza, poza tym, że jest wspaniały i dumny, nie wynika, skąd ten pan Zielonka wziął tę siłę, żeby przetrwać burzę jedną, drugą i którąś tam jeszcze. Chociaż jest jedna wskazówka, chyba, tak mi się wydaje. Wreszcie wiem, że tylko dzięki swojej nieubłaganej ustępliwości stoi pan jeszcze dziś rano prosty. To może tu jest ta wskazówka. No ale nie wiem, co państwo powiedzą. Odporność, rezyliencja. Jak wy to robicie, jak sobie dajecie radę? Co państwu daje tę odporność na różne trudy, problemy i inne nieszczęścia? To ja zapraszam najserdeczniej. To może teraz Coldplay, ich fantastyczna piosenka, uwielbiam ją. Viva la vida, czyli wiwat życie, to chyba tak należałoby przetłumaczyć. I tytuł jest, no też jest na temat, ten tytuł chyba szczególnie może, do tego sławnego obrazu Fridy Kahlo z tymi arbuzami poprzekrawanymi i tam na jednym z nich jest napisane właśnie to Wiwat życie. Ona ten obraz namalowała kilka, chyba nie, bardzo nie, jakoś niedługo przed śmiercią. Ona była bardzo schorowaną osobą, a jednak. No czyli też na temat. No to Coldplay teraz. I used to own. down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Koniec? No to teraz prozą coś. I to będzie opowieść o mistrzostwie. A propos odporności. Ja to znalazłem w takiej książce, która opowiada o psychologii pozytywnej. Tam są różne teksty, taka antologia i między innymi jest taki fragment. Chodzi o Stany Zjednoczone. Nie wiem, to się dzieje 20 lat temu. Grupa kobiet amazonek. I tutaj jest taka, no kilka zdań, proszę posłuchać. I o tym, że paradoksalnie te kobiety osiągnęły szczęście. I dalej teraz czytam. No, zbadano to tam według jakichś psychologicznych miar. Kobiety te osiągnęły szczęście nie przez eliminację negatywnych emocji, lecz przez konfrontację z nimi. Jedna z nich, gdy zdała sobie sprawę, że może nie doczekać czasu, gdy poczuje się lepiej, wybrała się w końcu do opery w Santa Fe, bo to jeszcze jest ważne, to, że ona była wielką miłośniczką opery, ale miała tyle zajęć różnych, zawsze odkładała, w końcu jednak poszła. Wybrała się w końcu do opery w Santa Fe, a potem stwierdziła: wzięłam mojego raka ze sobą i posadziłam na krześle obok. On tam był, ale ja przeżyłam cudowny wieczór. Powiedzenie, że ta kobieta zneutralizowała swoje negatywne emocje, miałoby się z istotą sprawy. Ona nie stłumiła w sobie strachu, lecz zaakceptowała go. W rezultacie uznała fakt, że jest chora. Odnalazła w chorobie sens i ostatecznie przystosowała się do niej. No to mamy tutaj już kilka wskazówek akurat w tej konkretnej historii, prawda? I jeszcze taka rzecz, może zapowiadając tę kolejną piosenkę, bo ona mogłaby się wydać abstrakcyjna w kontekście tej rozmowy, to jednak nie jest abstrakcyjna i teraz spróbuję o tym powiedzieć, bo to jest, wybrałem piosenkę o malarzu, nawet nie tylko o nim, bo jest jeszcze tutaj jego żona, a nawet ich pies. René and Georgette Magritte with their dog after the war. To jest Paul Simon, jego cudowna piosenka. Ten René Magritte, wybitny surrealista. Ten surrealizm, który zmieniał perspektywę, pokazywał te takie codzienności w niecodziennym świetle, prawda? Coś takiego, no wiadomo. Ale jeszcze chodzi o jedną rzecz, o taką bardzo konkretną rzecz. To znaczy, jak malarze muszą mieć odejście tak zwane. To znaczy, muszą mieć kilka kroków w przestrzeni, no co najmniej, żeby zobaczyć, jak ten obraz wygląda z różnych perspektyw, z różnych stron, bliżej, dalej, żeby się nie fiksować na jakimś jednym fragmencie tego obrazu. I to jest też takie bardzo ogólne przesłanie różnych takich opowieści o rozwoju człowieka, że, no, że my widzimy, bardzo często się fiksujemy. Fiksujemy się na jakimś punkcie, tak jakbyśmy fiksowali się na punkcie obrazu, na jakimś jednym przedmiocie, nawet na jednym punkcie. I widzimy tylko to.

after the war. Odporność. Skąd się bierze? Skąd państwo ją biorą? Mariusz, cześć. Nie wiem sam, skąd biorę. No, cwaniaczek. Pan Zbyszek. Odporność? Walić głową w mur, nie bez strat się przebijać, a tam znowu mur. Sprytny wymyk i wygrana. Nagroda, nowy jedwabny krawat do kolekcji. Skąd pan wie, że ja mam kolekcję krawatów, panie Zbyszku? No, ale to rozumiem, że żartem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak poważnie. No przecież naprawdę jest, no bywa trudno, mocno stresująco, chaotycznie i tak dalej, jakoś dajemy sobie radę jednak. Skąd się nabierze? Ja wiem, że to jest trudno opowiedzieć, ale pozbierajmy myśli, opowieści. Ja państwa zapraszam, 2 2 7 3, przypominam. No to może powiem tak, ja mam takiego, już mówiłem państwu też wielokrotnie o tym, mam takiego ważnego dla siebie bohatera, on się nazywa Janusz Korczak, też był naszym kolegą radiowym. No i on opisuje takie swoje doświadczenie bardzo wczesne. Był gimnazjalistą, czyli pewnie tam 100 lat temu, z górką, no tak, na pewno. Jeździły jeszcze konne tramwaje i on jechał tym tramwajem. Była chyba zima, no w każdym razie było ślisko i te konie, który ciągnął ten pojazd, no linia nocna pojazd właśnie, to też jest jakoś a propos, to ten, no po prostu koń się potknął, nie mógł uciągnąć tego tramwaju i wtedy ten kierowca, jakkolwiek go nazwiemy, okładał go biczem. Korczak zareagował jakoś emocjonalnie, nakrzyczał chyba nawet na tego pana. No a ten do niego mówi, no tak, no ale co? No to może kawaler wysiądzie i pomoże. Proszę bardzo. I to jest takie słynne słowa potem, które były jego rodzajem, no jedną z dewiz życiowych chyba, nawet tak można by było powiedzieć. I on to właśnie w radiu mówił też, to ciekawe. To jest jedna z tych jego tak zwanych gadaninek, fragment. Zapisał to. Nieprzetrwały nagrania są zapisy, no pewnie zredagowane. I to jest takie słynne zdanie. No ciągnij, kawalerze, ciągnij, proszę bardzo. I wtedy zamiast się obrazić, to ten Korczak pomyślał, no tak właściwie, czy młodych Henryk Goldschmidt. No właśnie racja. I tak starałem się potem postępować, to znaczy, jeśli coś mogę zrobić, to robię. I to robię tak na całość, ale nie narzekam, nie zrzucam winy na świat, na jego złe urządzenie. Ja myślę, że to jest no jakoś ważne dla mnie, ważny też dla mnie przekaz, prawda? Odporność, rezyliencja na takie niesprawiedliwości świata, na głupotę, na różne takie rzeczy, no to jak coś możesz zrobić, to zrób. No to mój wkład do audycji. Co państwo powiedzą? Jestem ciekaw. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. No to teraz też na temat, jak myślę. Zrób to i jeszcze raz, znowu. Steely Dan. Thank you. myślę, może tu nie ma o czym gadać właściwie, bo tak po prostu tak trzeba robić i tyle, już no. Ale jakby tak się zastanowić, to może jednak odporność. Skąd się to w państwu bierze? O czym państwo myślą, kiedy życie staje się nieznośne? Na przykład w takich sytuacjach pod brzemieniem losu, tak jak się kiedyś mówiło poetycko czy pseudopoetycko, to właśnie wtedy. Co się wtedy dzieje? Jak się zbieramy do życia? To co? Co decyduje? Pewnie niektórzy mają łatwiej. Jest taki dowcip, mi się przypomniał, to może państwu powiem, podzielę się tym. Dowcip jest taki, że dwóch chłopców dostaje prezenty. No, zbliżają się Mikołajki, no to aż może jakoś tam jest mniej więcej na miejscu ta opowieść. Jeden dostaje jakąś niesamowitą kolejkę, której no, jakąś nieprawdopodobną, fantastyczny zestaw Premium Plus. No i otwiera ten prezent i patrzy i mówi, napisy miały być niebieskie, a są zielone, no, coś takiego mniej więcej. No i teraz jest opowieść o drugim chłopcu, który dostaje, nie wiem, kto mu taki prezent dał, no ale dobrze, potraktujmy to jako metaforę. Dostaje końską kupę, zawiniętą ładny papierek. No to rzeczywiście nawet niezła metafora, czasami tak bywa w życiu, prawda? I potem go pytają, on otwiera to i go pytają, co dostałeś w prezencie? On odpowiada, znają to państwo? Kasia, znasz? No, patrzę na naszą realizatorkę, nie? On odpowiada, dostałem konika, ale mi uciekł. Prawda? No niektórzy mają taki talent po prostu. A niektórzy pewnie muszą popracować. No w każdym razie, no dobrze, zapraszam. 2 2 7 3. Co byśmy zagrali teraz? Może coś, może jeszcze jakiś inny, otworzymy inną szufladę z inspiracjami. To Neil Young by pasował, może tutaj. Dreaming Man, to marzenie jest taką, może być taką, taką chyba takim czynnikiem odpornościowym. Znaczy mamy jakieś marzenie, próbujemy je realizować, chociaż się nie udaje, no to jednak, do it again, tak jak Steely Dan w tej piosence. To teraz będzie Neil Young, on niedawno obchodził urodziny, no i teraz właśnie piosenka o takim marzycielu, Dreaming Man. is gone, a new day is dawn. In our homeless dreams, go back to the street. Another time or place, another civilization. Really make this life feel so complete. I'll always be a dreaming man. I don't have to understand. I know it's all Dariuszu, bardzo się cieszę, że znowu mogę z panem porozmawiać, ale tylko jeden wiersz odczytam. Nie wiem, czy pan zna poetę greckiego Konstantinos Kavafis. No pewnie, tak, znam. No to pytam tylko ten jeden, to do audycji, żebyśmy się włączyli. Bogumił Skwitna. Bardzo, bardzo miło, tak, poznaję. No dobrze, to proszę przeczytać, co to za wiersz? Co pan wybrał? To Kwiece napisał w 1911 roku ten wiersz. Dni przeszłości przed nami, jak ustawione w rzędzie świece zapalone, złote, ciepłe, pełne życie za nami. Dni, co przeminęły, smutny szereg świec wygasłych. Te najbliższe jeszcze trochę dymią, zimne świece, niszczone, pogięte. Nie chcę na nich patrzeć, ich widok mnie zasmuca i boli mnie, gdy wspomnę, jak niegdyś płonęły. Przed siebie patrzę na zapalone świece. Nie chcę się odwrócić, abym się nie zadrżał, widząc, jak szybko się wydłużyła ciemny szereg i więc coraz więcej świec wygasły. No tylko tyle, bo to, panie Dariuszu, my mamy życie przed sobą. Nie patrzmy się na te świece, które wygasły, jak Kavafis napisał, tylko patrzmy się przed sobą, żeby to był dobry, pozytywny dzień, jutro, pojutrze. Ja wiem, że pan trochę, jak pan mówił, jest trochę zaziębiony i tak dalej. Da pan radę, ludzie dadzą radę. Tak. Nie ma żadnego problemu. Przed siebie tak, patrzę na zapalone świece, to jest ten cytat, tak? Tak, patrzmy się na zapalone świece przed nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również pana, który mnie wpuścił na antenę. Wszystkiego dobrego. Darka Pieroga, dziękuję bardzo. To może, no też Darka, tak, dziękuję. To może jeszcze a propos, jest taki wiersz napisany przez starego poetę, Tennyson, wielki poeta angielski. I on napisał tak, w poemacie Ulysses. Wiele minęło, wiele trwa i chociaż już nie jesteśmy mocą tą, co niegdyś, ziemią i niebem trzęsła, czym jesteśmy? Jesteśmy związkiem mężnych serc, osłabłych pod ciężkim czasu i losu brzemieniem, silnych pragnieniem, by się z losem zmagać, szukać, znajdować, wędrować do końca. No też myślę, że jakoś podobnie, prawda? koresponduje to z tym wierszem Kawafisa. Linia nocna. I pani Agnieszka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nie mam jednego sposobu na to, żeby przetrwać te trudne chwile, które nas w życiu spotykają. Ale myślę sobie, że to trochę przychodzi z wiekiem. I że jak już nazbieramy trochę tych doświadczeń takich trudnych, to później każda następna taka porażka, każdy następny upadek jakoś łatwiej. Łatwiej wtedy. Się znosi. Tak jest. Ale co, dlatego, że wiadomo, że damy radę, tak? Bo daliśmy radę tyle razy, to jeszcze ten raz, tak? To w ten sposób? No chyba tak, bo jak już tych gleb za przeproszeniem się zaliczyło i ciągle żyjemy i te siniaki, które gdzieś tam po drodze się zdobyło też znikają i te wszystkie otarcia też nie zostawiają, znaczy one gdzieś tam są pod tą skórą, ale już nie są takie widoczne, to chyba da się jednak. No, jak słyszę, to tak, nawet się. Z uśmiechem. Tak, z uśmiechem. A paradoksalne jest też to, że im bardziej życie mnie sponiewiera, to tym jakoś łatwiej jest, bo jak tak trochę tylko dostanę takie delikatne kopniaki, to wtedy bardziej rozkminiam i tak o matko, a dlaczego ja, a przecież no już tam nie będę wnikać, ale jak są takie delikatne kopnięcia, to bardziej ja się jakoś tak rozczulam nad sobą, a jak tak dostanę porządnie po tyłku, to wtedy jest jakaś taka większa mobilizacja do tego, żeby działać. I tak jak pan powiedział te piękne słowa na początku, tej kobiecie, która poszła do opery ze swoim rakiem. Właśnie, to niesamowite. Tak. I to też myślę, że z czasem przychodzi taka nauka, że no właśnie, bo ja też mam takie tendencje do uciekania od problemów, znaczy może nie do końca uciekania, ale gdzieś tam jakoś tak mi się wydaje, że to samo przejdzie, że się same problemy rozwiążą, a one się nie chcą same rozwiązywać. Natomiast właśnie jak tak się troszkę postawię tej sytuacji, która mnie dotyka w życiu, to jakoś tak łatwiej. Nagle się okazuje, że są różne sposoby na to, żeby sobie poradzić z tymi problemami i no i konfrontacja to jest bardzo dobry sposób. Aha, no właśnie, tak. To ładnie pani powiedziała, że się pani stawia, tak? Tym życiu, tym problemom, tak? To o to chodzi. Jeszcze jak mogę jedną rzecz, jest już tam dawno, dawno temu, kiedy pisałam maturę, to wybrałam sobie temat, w którym był cytat, nie pamiętam kogo niestety, że jest w człowieku siła czy moc jakaś, która choć upadnie, stać mu każe i iść mu każe. I tak właśnie nie pamiętam, czyje to są słowa, ale cytat zapamiętam dokładnie i często też on tak samoistnie się pojawia w mojej głowie, w mojej pamięci, kiedy właśnie tak już dosięgam dna i tak myślę sobie, że już chyba nie wstanę. No i nagle ta siła jakaś taka sama przychodzi. Znaczy ja myślę, że teraz jak jestem na półmetku już swojego życia, tak myślę, że to mój półmetek, bo 50 już za mną, to tak sobie myślę, kurczę, już tego czasu tak niewiele zostało, że to więc już nie można teraz tak się rozczulać i tak tracić czas na jakieś żale, złości. Jest tyle rzeczy do zrobienia, że to trzeba się wziąć w garść i naprzód. Dziękuję pani bardzo. No właśnie to pytanie, dlaczego ja, to chyba jest fatalne pytanie. Zawsze je zadajemy, ale to jest fatalne pytanie, prawda? Tak. No właśnie. No dobrze, to ja z państwem jeszcze będę przez kolejną godzinę, po 11 się pojawię. Proszę pozbierać, pozdrawiam pani Agnieszko jeszcze raz, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam też. To proszę pozbierać opowieści i porozmawiamy, mam nadzieję. Opowiedzcie. Odporność. Bo to jest tak, że my tutaj rozmawiamy sobie i dzielimy się własnymi doświadczeniami i to wiem o tym, bo też dostaję listy takie, które świadczą o tym, że to jest bardzo ważne dla wielu ludzi.